पंछी परदेसी, तू जो की है के जादूगर, इनमें से कोई भी नहीं मैं सपनों का सौदागर। किसी का वो पकड़े हाथ, किसी का वो पकड़े जो छोड़े जग सारा। तू ऊंचे महलों वाली, मैं बेघर बंजारा। तेरे साथ मैं कैसे प्यार का सौदा कर लूं, तेरे साथ मैं कैसे प्यार का सौदा कर लूं, ऐसा कोई वादा कर मैं जिस पे भरोसा कर लूं। दिल तो है पर दिल के फरमान कहाँ से लाऊं। गहरा कंगन सब सामान कहाँ से लाऊं डोली सहरा कंगन सब सामान कहाँ से लाऊं ले ओ दिल दे कर